ี่ใหญ่เอ้ยอันว่าบุญคุณนี่บ่มีไผปุ่นแจกกันแล้วบ่ฮอนแยกออกได้คือไม่พากันหากเป็นของโตแท้ไผมั่นทั้งลูกบ่ฮอนปั่นแจกได้เสมอดำดังของคือจังเฮากินเข่าเฮากินเฮากะอิ่มบ่ฮอนไปอิ่มท้องเขาพุ่นผู้บ่กินผู้ขาเอ้ยสุขสบายดีครับพ่อใหญ่แม่ตู่พี่ป้าน้าอาพี่น้องมิตรหมอแค้นแฟนหมอลำติเคารพหลักโอกาสนี้สำนักงานสารคามโฆษณาห้องบันทึกเสียงเหรียญชัยเศร้าบ้านเลขที่1241/1ถนนริมคลองสมทวินอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามภูมิใจเสนอยอดขุนพลเรื่องกอก่อนยอดคิดคณะซุปเปอร์มาการเสนอนิทานในทองเรืองบักหูด3เป่าผลงานการแสดงยอดคิดที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้จากนี้ไปเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเชิญพ่อแม่พี่น้องติดตามรับฟังได้แล้วครับ พี่หมอลำมันหน่อยคอยแต่บุญสิหนุนสองแล้วอกเอ้ยนุ่มเขาองรักบ่สมมาตรมุงจังนอนอยู่อ่างสมองจังนอนอยู่อ่างสมองไว้นอแฟนฟังผมก่อนสัตว์ทางเพิ่นว่าดวงฟ้าตาวาสนาคนเฮานี่มันมีดีแก่มสัวตั้งมีหัวกระพองไห้ขั้นมีได้ผัดพองเสียการพนันบวกเบี้ยก็คือดังเดียวกันเป็นที่ไผ่ที่มันแล้วแต่แก่มที่ยอมบัดนี้ขั้นนั้นสมควรแล้วแนวเสือสิออกเราเขาว่าเสือสิสร้างคำไปน้ำลาพวกหมู่ฟานยานหลายเดียยานแต่กวางหรือเก่งสิดีใจใดถ้าหาว่าเสือบ่อยู่ทำสิล้ำฟอนใส่กระแตเอิงสิฟอนใจแย่เขียดตะปาดสิตบมือขี่ไก่คือสิล้ำบงองคอไปคือมาอาคิดว่าเสือศิลาธรรมหมอลำดังยังมีอยู่เจ้าสำหรับหมอลำหมู่เมืองอีสานบ้านน้ำปุ่นลงทุนสร้างแล้วเถื่อสองนักประพันธ์ซื้อกองได้ต้องอ่านประมาณดูน้องสาวผู้ได้วางกองทองกุลาเป็นหน้าแหลงเลยจัดแจงไข่ตาลเตรียมผลงานตั้งขึ้นใหม่คือคณะซุปเปอร์มหาการนี่ล่ะเจ้าฟังเอาไว้ให้แน่หูเจ้าตำรับชายหลายสู้เอาเมียสู้หลายเดือแนวมาเกือบล้นควรต้องมีเบียขึ้นปงซ้อนผู้เขียนก่อนก็คืออายเป็นหรือตายโอ้ยบ่ยอมปล่อยซาตาตกบ่ปล่อยน้องไปย่อย่องผู้อื่นดีบัดนี้หันมาเว้าเอาคำพี่ออกมากล่าวนี่ท่านหูดสามเป่าเขาว่ามันเลือกลำไปไปหน้าสิซ้ำใดเฮ้ยคอยฟังไปเบื้องลู่ฟ้าการเป็นมาของเท้าหูดเทวทูตผู้ของน้ำจองลางอยู่บ่ไหวน้ำจองลางอยู่บ่ไหวสายแน่นที่ พมราชเป็นนามของข้าพเจ้าปกครองเป็นจานครแห่งนี้มีมเหสีสืบปัตตานีมีธิดาสาวที่ข้าหักปานแตงแห้งปานตาอาศัยว่าคำนางพอเว้ามาปัตตานีก็มาหาพอดีมื้อนี้ที่มีเรื่องสิปรึกษาปัตตานีเอ้ย ใบลานอยู่ในวัดเปิดกัดเนื้อตำลาเขาหนีท่าหนูสามเป๋าลูกหลานเอามาเล่นเว้นกำยาน้ำไหลความประสงค์อยากดำลงหยุดไปคำพี่เขาแต่เรามาต่อจากเท้ากำบาไปต่อไกลลงหูยังมาเป็นครูลูกกระต่ายทำเห็นอมผู้สามตมสามเป่าบ่เอามีเอ่ปัดมีลูกมีพันดาผู้คองต้องพายใหญ่ห่างสะทานเมืองเป็นจานใหญ่กว้างมีบ่วงจองให้จำไก่ลักกว่าสิถึงลักไสเกือบแม่ละตายไว้เมียนจับที่ท่านในไม้เพียนเรียนน้ำคู่หูน้ำพอบ่เม้นดาวแม่นดุลให้คนเดาว่านายแนงมาบัดนี้เยี่ยมอยากแบ่งคำสั่งพระผู้บางตาลตอบฐานะเป็นผู้น้อยโอ้ยก้อยตาลตอบตาน้องภรรยาเตโตสามีก็กัดกองเลี้ยวใดให้เปล่าเอ้ยออกเปล่าอดมาเลยขอให้คอยปองดังไว้ดังนวไม่ฟังเบิ่งดู ลำฟังพี่กอนเธอดองแล้วมองวนกังวลจิตปัสสนีได้หวนคิดแล้วไปน้อเดี๋ยวนี้บ่มีคนเคียงข้างสาวคำนางที่ดาลาดเขายังขาดเขาเสือผู้คล้องต่างสืบพระวงศ์เดี๋ยวนี้คงบ่มีรักมันเสมอมันเคือแก่คอยแต่เขาสิคนเอาไปต้มเป่าได้เลยสิตายค้าคางบ่มีทางได้ต่อยอดจานหลายเด้เหลือสิลมบาดจอดตาสิบอดบาดเท่าจะเข้านี้สิเพิ่งไผ่เฮ้ยไว้สังขารเฮานี่60ปีมันความหลวงปัตตานีเอ้ยเป็นห่วงน้ำลูกน้อยผู้นอนแรงอยู่ได้การต่อไปภายหน้าไปสิมาละตุ้มไผ่ปัตตานีเอ้ยคอยหาเคยกับบ่ได้เลี้ยวหาไผ่แม่นบ่เห็นกำมีเวรปัตตานีเอ้ย พี่คิดว่าเฮากะเฒ่าสะแลแก่สลามาแล้วอีกบ่กี่มื้อเฮากะตายเป็นผีมีเป็นเอื้อนไปแม่นผู้ใดสิมาปกปักรักษาบ้านเมืองของเฮาซั่นดอกพี่ว่า สำหรับในเรื่องนี้เมียคิดอยู่คือกันแต่ว่าท่านเปิดเรื่องลูกเขยหรือไผคำนางเอ๋ยออกมาเว้าให้พ่อกับแม่ปรึกษาหารือจังหน่อยแน่ลูกหลา โอ้ยบ้าเอ๋ยจังว่าฝ่าห้องกวามละความผู้พานบ้านน้องอยู่หมอลำหนูมาหาการมาสู่เปิดยังพ้องลมฝ่ายคะแนนให้แฟนหูผู้ทุกคนไหลเอละนาละนาอันนี้ละสะพาศาสนาเคยห่อแบงมาเคยแข่งแซงอันดาบถ้าตัวจากบ่มีท่านอย่าคิดฝันเฮ้ยสิแห้งลางกำลังใจยังแข็งกล้าเอาลักใช้น้อเป็นเพศบ่ยอมหลบปีกเว้นเว้วจากสนามเชิญติดตามข้าวนี้บนเวทีว่าต้องห่วงท่านใจหวานสิแสงบวงไว้คอยห่างลัดกระแตงบอนไม่ผิดในคิดแก่กระแตเตามาติดกาประชาชนเคยยอมหลักถ้วยสารเหนือไตมอบให้ท่านใจเต็มพญาแก้มนำไปต้นปทุมดีผู้คิดปันวงการเต้นตื่นสะเทือนโตกมาในปีนี้บ่มีแนวเปื้อเปื้อนคือแสงเดือนแจ้งสว่างสายทางเดินสิราบลื่นบ่มีเสียนนอกและน้ำเชิญติดตามที่ท่านใดเบาไปหลายมันยาวยืดฟังเสียงถือถือเท่าย้ำเดือนก่อนนั้นห้าฝนหลายปีมาน้อล่วงคนคำนางใหญ่น้อเป็นสาวสิบเก้าปีสิถึงสาวยันแก่เกินน้อกายลำถ้าจอมน้ำวันเมาคำนางเดาขาดเครื่องต้องเครื่องมีเรื่องเมาแต่ยามเศร้าดอกก่อนไงคำนางเอ๋ยเปิดประตูล่วงใหญ่พร้อมทั้งหูสาวสนมคอยประนมมือหลับขึ้นใส่หัวเหนือเก่าพระผู้บานมีเรื่องเครื่องในใจเบาบางคำนางลูกน้อนางหาอย่ามัวซามอีพ่อเอ้ยอย่ามัวซามอีพ่อเอ้ย เรื่องไหนก็ให้คำนั่งฟังเนี่ยผัวกับเมโอ้ยลูกเมเดี๋ยวนี้ลูกใหญ่กล้าสติเพศความเต็มและบ่มีเพศมีเข้มทั้งคืนคมอารมณ์มอนลูกยังนอนเดี๋ยวแรงคันเล้งได้ง่ายเปล่าพ่อแม่หวังเกินเจ้าไว้ข้าวหน้าบาดหาตายลูกสินอนได้ลูกคือกระผูกามคงลูกขะเมยฝูงโกดวงพี่น้องสิมองหน้าเพิ่นผู้ใดคิดเด็ดข้าวแม่นี่17ปีล่วงได้พ่อเจ้าใส่ไร้ขาไปทางใดก็คอยลาดไปวัดก็ตามตื่นขอจับมือขอจับกายขอใบแขนโอ้ใบไหลเว้าคนอื่นก็บ่ได้เพราะปานสร้างว่าทางดังเพราะปานตั้งสิแนวแล้วขอคำน้ำกินไก่บาลูกสาวดังคน สังมาดลน้อยอยู่ใดบ่คือใดแม่นพ่อมันบ่คือใดดอกพ่อมันแม่บ่เคยเห็นลูกถูกไม่ตีกับใช่ใดจ้าเถื่อบ่คือพ่อกับแม่ตะกี้แต่ก่อนพ่อของเจ้าน่ะหึงหวงแม่หลายพุ่นตัวล่ะคำนางเอ้ยได้ยินแม่น้องเขาแต่อดีตไกลมาบ่มีดาคอยหลับโอ้ยจ้าทุกแรงเศร้าบ่ให้ไผมาเล่าคอยหึงหวงขวางพาคำนางคิดไปมาก็อยากเป็นจังสันให้มันสิ้นสวงกระใจคนฟ้าไปภายนาพระบิดาสิเห็นชอบเพิ่นสิย่อมอบให้น้อเป็นเจ้านางนครพาลูกมีผัวซ้อนถึงยามนอนคือสิอุ่นหรือหักว่าสาดก่อนหุ่นฝนบุญหน่อยเพิ่นปล่อยไหลอีกใจนึงท่านอยู่ไปแบบนี้ก็ดีอยู่คือกันพรหมจรรย์ของนางบ่ตางหลังยังเต็มตาท่านมาบัวสอนวังมาสุมสิโตคอนนอดห่องหน่อยกะสิดังแม่เอ้ยแม่แม่นมาโทสินินทาว่าอีเฒ่าข้างบ้านคำนางนี้บ่ว่าเลยบ่ว่าเลยโอ้ยละนาละนา เดี๋ยวนี้ลูกใช่แล้วแม่เอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกยังบ่ทันแน่นอนถูกจิตใจกับไส้ใดจักเทือเพียงแต่สิมาขออนุญาตพ่อกับแม่ไปส้มสวนทันละ ท่านจังสั่งมันเป็นเรื่องดวงชะตาวาสนาไผบังแจ้งเอาโอ้ยบ่มีใดอย่าไปฟังความเว้าแม่เจ้าจ๋าเข้ามาใส่ว่าพอไปละตอนไปตามเธออยู่บ่เศร้าถึงจังใดก็ให้แม่เจ้าเอาเล่าได้ทาสักคนเดียวยามพอเที่ยวไปจะทำทาเฉยบ่เคยงอบัดพอไปจะเอาสักผู้ไทยพอได้ข่าวใส่อำมาตย์น้อฟังเปล่าน้อฟังเปล่าไปถึงลาวพอไว้คืนไปถึงลาวขอไว้คืนหน่วยเดลน้องเอลนาลนางอะไรนางเอ้ยถึงว่ายังไงกะยับไปฟังความแม่เจ้าถึงว่ายังไงเจ้าสิไปป่ามาดงกะไปสร้างอย่างให้งามเออไปไว้มาง่ายไปให้มีหมู่มีพวกเด้อนางเด้อ เป็นหยังบอกพ ่อมื้อนั้นคำนางรับว่าเออพร้อมทั้งหมู่สาวสนมออกไปส้มมาล่าคำมาจังขึ้นบ้านบัดนี้หันมาต้านจับนิท่านอีกบันใหม่พี่น้องเอ้ยเศร้าคณะซุปเปอร์มหาการนำมาจาละในในนิท่านปองทางว่างตอนต้นสิต่อเติมบัดนี้จุดเริ่มต้นนิท่านหูสามเข่าหลวงตามีสมพันธ์วัดจูวางดอนแช่มตายทุกมื้อนี้มีน้ำขานดอนบักหูดเป็นวัดว่าใหญ่กว้างคนเฮาสร้างต่อเติมบัดนี้เริ่มท้าวหูแถลงไขอายุถึงซ่าปลายแต่หลวงตาเพี้ยนไวมีนิสัยเป็นคนขานสันดานมั่นขี้ข้านใหญ่พี่น้องเอ้ยขาดโทษไส้พอแม่เลี้ยงหลวงตาเฒ่าเป็นผู้เพี้ยนนั่นแล้ว เราคุณพ่อเอ้ยเพื่อนว่าสิลืมอย่างก็ลืมได้ไทยเอ้ยไทยน้องพี่เอกราชเสรีสามัคคีฮ้อหุ่ม คุณความดีของพระศรีอริยเมตไตรเราขอให้มาสั้นแต่ตุนคนไทยไว้ยังปล่อยวางคนไทยไว้อย่าปล่อยวางวะเรนาไอ้ละนางแล้วบัดนี้ผมสิได้ก้าวอ่อนก่อนสิก้าวในศีลธรรมก่อนสิล้ำไปตามหมดต้องก้าวสูงดอกลุงป่าตกมาในปีนี้ฝนบ่ดีฟ้าบ่ผู้ใดหน้าทงกวงสิพ่อไรเราเกี่ยวเล่ม